रही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए पे मेरा बस्ता चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे